Раздзел 32. Мяса па-татарску або падстаў другую шчаку. У другі раз я хацеў падцерці зад кошкай, але яна падрапала мне абодва паўшар'і. Рабле. Курган быў таптаны стагоддзямі да каменнай цвёрдасці. Зарослы пушыстым палыном, лямцаватым сабачнікам, укрыты сінімі зоркамі цыкорыя і ўвесь застаўлены чартапалохамі, што тапырылі свае стальныя дзіды і высока ўзносілі малінавыя шапкі. Вельмі стромы, нягледзячы на ўзрост, ён высока-высока ўзвышаўся над гэтым роўным амаль непаплямаванымі дрэвамі вялікім аполлем сярод лясоў. Куды ні зірнеш, роўняць, толькі вельмі далёка на самым даляглядзе дымна сінелі бясконцыя лясы. «Якшы, — сказаў Марлор, — абшар, коням ёсць дзе пасвіцца, воку ёсць куды глядзець. Мы падумаем». Можа, мы ў наступны раз прыйдзем і застанемся тут. Тады мы прымусім вас высячы лясы. Гэтую брыду, дзе няма куды глядзець, дзе лёгка хавацца баязліўцам. Дзве групы кальцом сядзелі на кургане. Стракатая, смугастая група татар і строгая група мясцовых людзей. Шаломы ў руках, белыя адзенні, цьмяны бляск кальчуг. У цэнтры адзін супраць аднаго сядзелі Марлора і братчык. Хрыстос глядзеў на грузлага хана, на ястрабіны яго вочы і думаў, што вось на гэтым кургане сядзяць звычайныя сокалы. А сёння, сагнаўшы іх, уладкаваўся стары падлаед воляй лёсу, нарачоны імем Бога Мазурык. «Не кажы, — адказаў ён, — но калі мы не паслухаемся, калі нам дарагі гэты лес, мы гаворым і гаворым, але ў нас, відаць, нічога не будзе. Давядзецца ісці з крывёй і попелам. Бачыць, Аллах, я не хацеў гэтага. І я не ведаю аднаго, нашто ты кланяўся мне зямлёй? Я не кланяўся. Я паслаў табе жменю зямлі. Ну, у кожнай рэчы, створанай Аллахам, ёсць некалькі сэнсаў, сказаў братчык. Які сэнс у гэтай жмені неверны? Некалькі. Магчыма, гэта прапанова задаволіцца гэтай жменей і пакуль не позна адысці? У мяне 4 тьмы магутных людзей. У цябе? Далёка з-за тваёй спіны прыйшоў чалавек і сказаў, што ў цябе ледзь набярэцца адна тьма без мячоў, амаль без кальчуг. Тут у 3 гадзінах дарогі у мяне 3 тьмы. Тьма блукае па вашых гарадах і вядзе яе, сын мой. Нават калі за цябе Бог або ты сам, калі людзі кажуць праўду, вашых 7000. Ха! Кожны з іх будзе біцца супраць 5. А Бог за таго, у каго сіла? Ну, і якія яшчэ сэнсы ў гэтай жмені? Ты можаш з'есці яе, калі будзеш клясціся, што ніколі больш не прыйдзеш сюды. Можаш засыпаць ёй свае вочы, каб не бачыць, як уцякаюць твае 4 тьмы. Гэта будзе? Ты сам ведаеш. Хрысту абавязкова трэба было раззлаваць Марлору. Пачварна, да жывёльнай ярасці раззлаваць, і не супраць каго-небудзь, а супраць сябе. Іначай прапала праца, іначай зноў пажары і смерці. Трэба было давесці гэтую тушу да ўтрапення і сляпой ярасці. Тады ёсць невялічкі шанс, што справа выгарыць. Яму пачало удавацца гэта. Бурая, пасечаная мячамі, скура на абліччы марлоры пачынала нагадваць пераспелы памяранец. «Бессаромнае нахабства, шчыт баязлівасці», — сказаў хан. «Я свет прайшоў, і не працівіліся мне. А што можаце зрабіць вы, людзі палахлівай веры, зайцы з непадвоенымі капытамі? Схавацца ў лес? Паставіць маю пятку, пятку сілы на шыю сваёй пакоры? Я ў вас 40 гарадоў спаліў, я сак браў, рабоў браў, і толькі адзін раз бачыў ворага ў твар». Юрай звонкавым здзеклівым спакоем сказаў: «Ты казаў, Бог за таго, у каго сіла?» «Я за іх? Ты кажаш, толькі раз бачыў ворага ў твар?» «А я яго бачыў у спіну тваіх воінаў. Ты кажаш, пяцёра вашых супраць аднаго нашага, а я нядаўна разграміў ля манастыра твой атрад. Дык вось, я ўстаў супраць дзвюх тваіх соцень і пагнаў іх, як пацукоў». Марлора прыўстаў: «То гэта быў ты? Гэта быў ты, хлуслівы чужынскі бог?» «Бачыш, – сказаў Юрась, – вось ужо другі раз ты бачыш нас у твар. Сцеражыся трэцяга разу. Бога нельга выпрабоўваць тройчы.